yani kazaya bırakmak haramdır. Büyük günahtır. Bu günah kaza edince affolmuyor. Kaza edince yalnız namazı kılmamak günahı affolur. Bir kimse namazları kaza etmedikçe yalnız tövbe ile affolmaz. Kaza ettikten sonra tövbe ederse affolması ümid edilir. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah işlemiş olur. Bu büyük günah her namaz kılacak kadar 6 dakika boş zaman geçince bir evvelki azap zamanı kadar artmaktadır. Çünkü namazı boş zamanlarda hemen kaza etmek de farzdır. Kaza kılmaya ehemmiyet vermeyen sonsuz yanacaktır. Umdetül İslam ve Camiül Fetava'da diyor ki, düşman karşısında bir farz namazı kılmak mümkün iken terk etmek 700 büyük günah işlemiş gibi günahtır. Kazayı geciktirmenin günahı vaktinde kılmamak günahından daha çoktur. Bir namazın ilk kazasını kılmaya niyet ederek bir kaza kılınca bu günahların hepsi affolur. Açıklama. Sünnetler yerine kaza kılınır mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütuhul Gayb kitabında diyor ki, müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzlar bittikten sonra sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üzerinde farz borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Abdülkadir Geylani'nin yazdığı bu hadis-i şerifi şerh eden Hanefi mezhebi alimlerinden Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bu haber farz borcu olanların sünnetlerinin ve nafilelerinin kabul olmayacağını göstermektedir. Sünnetlerin farzları tamamlayacağını biliyoruz. Bunun manası, farzlar yapılırken bunların kemallerine sebep olan bir şey kaçırılırsa sünnetler kılınan farzın kemal bulmasına sebep olur. Farz borcu olanın kabul edilmeyen sünnetleri bir işe yaramaz. Kudüs kadısı Muhammed Sadık Efendi faite namazların kaza edilmesini anlatırken şöyle bildirmektedir. Büyük alim İbn-i Nüceym Hazretlerine soruldu ki, bir kimsenin kazaya kalmış namazları olsa, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini bu namazların kazalarına niyet ederek kılsa, bu kimse sünnetleri terk etmiş olur mu?